نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حاميم، تنزيل الكتاب، نازل کرنا ہے کتاب کا. من اللہ، اللہ کی طرف سے. العزیز، زبردست. العلیم، علم والا. غافر الذنب، بخشش فرمانے والا گناہوں کی. وقابل التوب، اور قبول کرنے والا توبہ کا. شدید العقاب، سخت سزا دینے والا. ذی الطول، فضل والا. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی. الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے. ما یجادلو، نہیں جھگڑا کرتے. فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں. اِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. فلا، تو نہ. یغرر کا، دھوکے میں ڈالے تجھ کو. تقلبهم، ان کا چلنا پھرنا. فی البلاد، ملکوں میں. کذبت، جھٹلایا. قبلہم، ان سے پہلے. قوم نوح، قوم نوح نے. والاحزاب، اور گروہوں نے. من بعدہم، ان کے بعد. وہمت، اور ارادہ کیا. کل امت، ہر امت نے. برسولہم، اپنے رسول کے ساتھ، یا اپنے رسول کا. لِيَأْخُذُوهُ، تاکہ وہ پکڑیں اس کو. وَجَادَلُوا، اور انہوں نے جھگڑا کیا. بِالْبَاطِلِ، ساتھ باطل کے. لِيُدْحِدُوا، تاکہ نیچا دکھائیں. بِهِ، ساتھ اس کے. الْحَقَّ، حق کو. فَأَخَذْتُهُمْ، تو میں نے پکڑ لیا ان کو. فکیف کان، تو کس طرح تھی. عقابی، سزا میری. وکذالک، اور اسی طرح. حقت، حق ہو گئی، چسپاں ہو گئی. کلمت، بات. ربک، تیرے رب کی. الذین، ان لوگوں پر. کفروا، جنہوں نے کفر کیا. انہم، کہ یقیناً وہ. اصحاب النار، آگ والے ہیں. الذین، وہ فرشتے. یحملون، جو اٹھاتے ہیں. العرش، عرش کو. ومن حوله، اور جو اس کے ارد گرد ہیں. یسبحون، تسبیح کر رہے ہیں. بحمد ربهم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ. ویؤمنون به، اور وہ ایمان رکھتے ہیں ساتھ اس کے. ویستغفرون، اور وہ بخشش مانگ رہے ہیں یا مانگتے ہیں. للذین، ان لوگوں کے لیے. آمنو، جو ایمان لائے. بریکٹ میں لکھئے، وہ کہتے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب. وسعت، تو چھایا ہوا ہے. کل شیئن، ہر چیز پر. رحمتن، رحمت کے اعتبار سے. وعلمن، اور علم کے اعتبار سے. فغفر، پس بخش دے. للذین تابوا، ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا اور پیروی کی، سبیلک تیرے راستے کی، وقہم اور بچا ان کو، عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے، ربنا اے ہمارے رب، وادخلہم اور داخل کر ان کو، جنات عدن ہمیشگی کے باغات میں، اللتی وہ جو، وعدتہم وعدہ کیا تو نے ان سے، ومن اور جو کوئی، صلح نیک ہوئے، من آبائہم ان کے آباؤ اجداد میں سے، وازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم اور ان کے بچوں میں سے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، العزیز الحکیم غالب ہے حکمت والا ہے، وقہم اور بچا ان کو، السیئات سزاؤں سے، ومن اور جس کو، تق السیئات تو نے بچا دیا سزاؤں سے، یومئذن اس دن، فقد تو تحقیق، رحم تہو رحم کیا تو نے اس پر، وذالک اور یہی، هو الفوز العظیم وہ کامیابی ہے بڑی، ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ینادون وہ بلائے جاتے ہیں، آواز دیے جاتے ہیں یا پکارے جاتے ہیں، کہ لمقت اللہ البتہ غصہ اللہ کا، اکبر زیادہ بڑا ہے، من مقتکم تمہارے غصے سے، انفسکم اپنے نفسوں پر، اس جب تدعون تم بلائے جاتے تھے، الی الایمان طرف ایمان کے، فتکفرون تو تم کفر کرتے تھے، قالو وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، امتنا تو نے موت دی ہم کو، اثنتین دو بار، واحییتنا اور تو نے زندگی بخشی ہم کو، اثنتین دو بار، فاعترفنا تو اعتراف کر لیا ہم نے، بذنوبنا اپنے گناہوں کا، فہل تو کیا، الی خروج نکلنے کی طرف، من سبیل کوئی راستہ ہے، ذالکم یہ بات، بانہ بوجہ اس کے، کہ بے شک وہ، اذا دعی اللہ جب پکارا گیا اللہ کو، وحدہ اکیلے اسی کو، کفرتم کفر کیا تم نے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ اور اگر شرک کیا گیا ساتھ اس کے، تُؤْمِنُوا تو مان گئے تم، فَالْحُكْمُ لِلَّهِ پس فیصلہ اللہ کے لیے ہے، الْعَلِيِّ جو بلند ہے، الْكَبِيرُ بہت بڑا، هو الذي وہ اللہ وہ ذات ہے، یریکم وہ دکھاتا ہے تم کو، آیات ہی اپنی آیات نشانیاں، وینزل اور وہ اتارتا ہے، لکم تمہارے لیے من السمائی آسمان سے رزقن رزق وما یتذکر اور نہیں نصیحت پکڑتا یا نصیحت حاصل کرتا اللہ مگر من ینیبو جو رجوع کرتا ہو فدعو پس پکارو اللہ اللہ کو مخلصینا خالص کرتے ہوئے لہو اس کے لیے الدین دین کو عبادت کو ولو کرہل کافرون اور اگرچہ ناپسند کریں کافر رفیع الدرجات بلند درجوں والا ہے، اللہ تعالی کی صفت ہے، ذو العرش عرش والا ہے، یلقی الروح ڈالتا ہے وہی کو من امرہ اپنے حکم سے علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے لینذر تاکہ وہ خبردار کرے یوم الطلاق ملاقات کے دن سے یوم جس دن ہم وہ بارز ہونا وہ ظاہر ہوں گے لا یخفا نہ چھپی ہوگی اللہ اللہ پر منہم ان میں سے یا ان کی شیئن کوئی چیز کہا جائے گا لمن الملک کس کے لیے ہے بادشاہت الیوم آج للہ اللہ کے لیے ہے الواحدی جو ایک ہے القہار زبردست ہے الیوم آج کے دن تجزا بدلہ دیا جائے گا کل نفس ہر نفس کو بما کسبت ساتھ اس کے جو اس نے کمائی کی لا ظلم اليوم نہیں کوئی ظلم آج ان اللہ بے شک اللہ تعالی سریع الحساب جلد لینے والا ہے حساب وانذرہم اور خبردار کرو ان کو یوم الآزفتی اس دن سے جو قریب آ لگا ہے اذ القلوب جب دل لد الحناجری حلق کے قریب ہوں گے گلے کے قریب ہوں گے کاظمینا خاموش یا غم سے بھرے ہوئے مال الظالمین نہیں ظالموں کے لیے من حمیم کوئی جگری دوست ولا شفیعن اور نہ کوئی سفارشی یطاع جس کی بات مانی جائے یعلم وہ جانتا ہے خائنت الاعین خیانت نگاہوں کی وما تخفی الصدور اور جو چھپاتے ہیں سینے واللہ اور اللہ یقضی فیصلہ کرتا ہے بالحق حق کے ساتھ والذین اور وہ لوگ یدعونا جو پکارتے ہیں من دونی ہی اس کے سوا لا یقدونا نہیں وہ فیصلہ کرتے بشیئن کسی چیز کا ان اللہ بے شک اللہ تعالی هو السمیع البصیر وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے اولم یسیرو کیا بھلا وہ چلے پھرے نہیں، فی الارض زمین میں، فینظرو تو وہ دیکھتے، کیف کانا کس طرح ہوا، عاقبت الذین انجام ان لوگوں کا، کانو جو تھے، من قبلہم ان سے قبل، ان سے پہلے، کانو تھے وہ، ہم وہی، اشد زیادہ شدید، منہم ان سے، قوتن قوت میں، وآثارن اور آثار میں، نشانیوں میں، فی الارض زمین میں، فأخذهم اللہ پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، وما کانا اور نہ تھا، لہم ان کے لیے، من اللہ اللہ سے، من واق کوئی بچانے والا، ذالکا یہ، بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، کانت تھے، تَأْتِيهِمْ آتے ان کے پاس، رسلهم ان کے رسول، بِالْبَيِّنَاتِ ساتھ روشن دلائل کے، فَكَفَرُوا تو انہوں نے کفر کیا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے، انہو بے شک وہ، قویون قوت والا ہے، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔